sormuş. Hocam, hadis inkarcıları diyorlar bize. Rivayet olan hadisleri kabul etmemek insanı günahkar eder mi? Şunu söyleyeyim. İmam-ı Azam'a aynısı söylendi. İmam-ı Azam'a hadis inkarcısı damgasını hemen tüm muhaddisler vurdu zaten. Evet. İmam-ı Azam'ın yani bugün Buhari'nin içinde yer alan bazı hadislere karşı İmam-ı Azam'ın içtihadı var. Anlatabiliyor muyum? La yuktelul mu'min bil kafir. Yani bu hadisi kabul etmez. Evet. Bu sahih senetle gelmiş Buhari, Müslim diğerlerinde de olan bir hadis. Bunu kabul etmez. Yani neyi kabul eder? Bu ayete aykırıdır. Ennen nefse bin nefs. Cana candır der. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bir cana kıymışsa kasıtlı olarak efendim ona kısas gerekir der. Evet. Dolayısıyla bunun gibi çok efendim işte Musarrat hadisi vardır, başka hadisler vardır. İmam-ı Azam da bundan dolayı böyle bir iftira ettiler. Hadis inkarcısı. İmam-ı Azam ne cevap verdi biliyor musunuz? Kerderi'de var. Efendim Mekki'nin tabakatında var. Efendim birçok kaynakta vardır bu. Eğer bir sözün Allah Resulüne aidiyeti kesinse o benim başım gözüm üstünedir. Ben Allah Resulü bunu böyle söylemiştir ama ben inkar ediyorum demiyorum ki. Ben Allah Resulü bunu böyle söylemez. O selim akla ve vahye aykırı söz söylemez diyorum. Biz de aynısını söylüyoruz. Aynısını söylüyoruz. Evet. Allah Resulü vahye aykırı söz söylemez. Selim akla aykırı söz söylemez. Sünnetullah'a aykırı söz söylemez. Evet. Diyoruz. Biz şimdi niye hadis inkar etmiş oluyoruz? Biz aslında hadis inkar etmiyoruz. Allah Resulü'nün için uydurulmuş olan sözü inkar ediyoruz. Allah Resulü'ne atılan iftiraları. Atılan iftirayı. Benzer bir şey Gazali'den gelir. Evet. İbrahim'in üç yalanı hadisi vardır. Bu da Bukhari hadisidir. Hadi onu da söyleyelim. Bakın ilginç olanla. Gazali bunu tevil eder, reddeder yani bu hadisi. Hı hı. Efendim reddeder. Reddederken şöyle der. Allah Resulüne İbrahim'e üç yalan söyledi diye bir söz atfetmektense bu rivayeti nakleden ravilerden biri yalan söyledi derim daha iyi. Daha iyi, doğru, güzel.